کچھ روز سے عشق احمد میں کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں، کچھ روز سے عشق احمد میں کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں، سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں، سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں، اے عشق بلال صادق پر، اے عشق بلال صادق پر بے وجہ ستم فرماتا ہے، سلطان جہاں کے دیوانے ہمت کہیں ہارا کرتے ہیں، اے عشق بلال صادق پر بے وجہ ستم فرماتا ہے، سلطان جہاں کے دیوانے ہمت کہیں ہارا کرتے ہیں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں، وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھے تو سباتوں کے دینا، وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھے تو سباتوں کے دینا، آہوں کے سہارے جیتے ہیں، اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں، آہوں کے سہارے جیتے ہیں، اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں، اللہ یہ کیسے بندے ہیں، اللہ یہ کیسے بندے ہیں، آرام ملا تو بھول گئے جب سر پہ مصیبت آتی ہے، اللہ کو پکارا کرتے ہیں، اللہ یہ کیسے بندے ہیں، آرام ملا تو بھول گئے جب سر پہ مصیبت آتی ہے، اللہ کو پکارا کرتے ہیں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں، اس در سے پلٹنے والوں کی اللہ ہر دل کی بیتابی، اس در سے پلٹنے والوں کی اللہ ہر دل کی بیتابی، رک رک کے بہاتے ہیں آنسو، مڑ مڑ کے نظارہ کرتے ہیں، رک رک کے بہاتے ہیں آنسو، مڑ مڑ کے نظارہ کرتے ہیں، فیروز ہم ان کے روزے کے، فیروز ہم ان کے روزے کے، پر کیف تصور میں اکثر جلووں کی سہانی موجوں سے، نظروں کو نکھارا کرتے ہیں، فیروز ہم ان کے روزے کے پر کیف تصور میں اکثر جلووں کی سہانی موجوں سے نظروں کو نکھارا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں۔ دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم ان کو پکارا کرتے ہیں۔ دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ ہم نعت سنایا کرتے ہیں، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ تسجیلات کی دیگر پیشکش انس یونس کی ولولہ انگیز اور پرجوش ایمانی آواز کے ساتھ آپ کی سماعتوں کو گرمانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں والیوم نمبر 3، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا۔ تسجیلات الفاروق الاسلامیہ کراچی پیش کرتے ہیں انس یونس کی پرسوز آواز اور خلیفہ ابلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز کلام پر مشتمل خصوصی والیوم۔ یا الہی بلطفك يا إلهي من له زاد قليل۔ انس یونس والیوم نمبر 4۔ تسجیلات الفاروق الاسلامیہ کراچی پیش کرتے ہیں عقیدت کا سفر، شاہد عمران عارفی کی آواز میں۔ آقا کی محبت میرا دین ہے میرا ایمان، آقا کی محبت میرا دین ہے میرا ایمان۔ تسجیلات الفاروق الاسلامیہ بالمقابل جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل ٹاؤن کراچی، فون نمبر 02132008400 اور موبائل 03333099 15۔